यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 5 अप्रैल 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदावात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सुबह की बात से एक बात मिली हमें, ये एक बात बैठी हुई है कि जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होती है, ये बात बैठी हुई है भीतर। वास्तव में चिन्मय तत्व की प्राप्ति जड़ के द्वारा नहीं होती। खास बात है ये, सांसारिक काम जितने थे वो जड़ के द्वारा ही सिद्ध होते हैं, इसी तरह से पारमार्थिक सिद्धि भी जड़ के द्वारा ही होती है, ये एक बात बैठी हुई है। इस तरफ ख्याल नहीं करते, ख्याल करो तो ये शंका मिट जाए, परंतु ख्याल विशेष नहीं करते हैं। आप से आप इधर ख्याल होता नहीं है, पुस्तकों पढ़ने से बात सुनने से ये ख्याल जाता है, तो ये दोष तो नहीं है, परंतु दोष है, दोष अपना नहीं है। जड़ के द्वारा प्राप्ति जाने तो जड़ के द्वारा ही होगी, जड़ के द्वारा चिन्मय तत्व की प्राप्ति कभी नहीं हुई, कभी नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती, सिद्धांत है। जड़ के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति कैसे होगी? चिन्मयता की प्राप्ति हुई जड़ के त्याग के द्वारा। मैं कहता हूँ मेरा अध्ययन होता है, आपसे बातें करते हैं, मेरी पढ़ाई होती है, मैं पढ़ता हूँ, तो ये सुबह बात मालूम दी। खास क्या बात है कि ये बाधा है, क्या जची आप गए ऐसी बात जचती है क्या? मन जड़ के द्वारा ही चेतनता की प्राप्ति हो। अच्छा तब तो ठीक है भाई, तो फिर जड़ का क्या उपयोग है? फिर जड़ का क्या उपयोग है? मानो शरीर का स्थूल सूक्ष्म कारण इन शरीरों का क्या उपयोग है फिर, जब जड़ के द्वारा परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती तो स्थूल सूक्ष्म और काल शरीर का उपयोग क्या है? इनका उपयोग संसार की सेवा में है, इनका उपयोग अपने लिए नहीं है, कहीं भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं है, संसार की सेवा में काम आ सकते। सेवा से क्या फायदा होगा? सेवा से इनसे समझ छूटता है, सेवा से इनसे समझ छूटता है। आप बताओ भाई क्या बात है कि जड़ के द्वारा ही चिन्मय तत्व की प्राप्ति होती है कि और कोई उपाय है? इसका उत्तर दो, इसका उत्तर दो, बोलो। मैं पूछो सुनने से भगवत प्राप्ति थोड़ी होती है, सुनने से भगवत प्राप्ति थोड़ी होती है, तो वो क्या भाई तुम्हारा क्या है? हम तो सुन के ही समझ रहे हैं, शरीर से कान से सुन रहे हैं, बुद्धि से समझ रहे हैं, तभी तो समझ में आ रही है। अगर शरीर नहीं रहे तो हम कैसे समझेंगे, कैसे सुनेंगे? बताओ। महाराज जी बुद्धि शरीर का उनसे संबंध छोड़ने में ही तो तात्पर्य होगा, सुनना में दोष थोड़ी है, सुनना में दोष नहीं है, सुनने में भगवत प्राप्ति नहीं होती है, इससे संबंध छोड़ने से होगी भगवत प्राप्ति। तो क्या जरूरत है आप लोगों के, मूल में बात तो समझे ना। महाराज बुद्धि से ये तो समझ में आता है कि इनके छोड़ने से भगवत प्राप्ति होगी, लेकिन आखिर निमित्त तो है ही ना। तो निमित्त कैसे हुआ भाई, जब छोड़ने में प्राप्ति होती है तो छोड़ना निमित्त हुआ तो जो चीज निमित्त हुई। ये तो आखिर ये विवेक हम किस चीज से कर रहे हैं है? विवेक तो हम बुद्धि से ही कर रहे हैं, आखिर किस चीज से कर रहे हैं बताओ। विवेक तो बुद्धि से ही कर रहे हैं। ये विवेक बुद्धि से भी परे है, विवेक बुद्धि से नहीं कर रहे हैं। प्रेरणा तो भगवान की है, प्रेरणा तो भगवान की हमारे भगवान का नहीं, ये नहीं है। भगवान प्रेरणा आया तो वह तो है ही, ये विषय नहीं है भाई, भगवान का विषय नहीं है। जो विषय चल रहा है उसी पर बोलो। विषय ये चल रहा है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति, तत्व ज्ञान की प्राप्ति, भगवान के दर्शन, जीव का उद्धार, जीव का कल्याण, जन्म मन से मिट जाना, सदा के दुख दर्द मिट जाना, सदा के लिए शांति हो जाने, परम आनंद की प्राप्ति हो जाना, जो बाद के कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जानना बाकी नहीं रहता, समझना कुछ बाकी नहीं रहता, सब तरह से पूर्ण हो जाता है, ये इस तत्व की प्राप्ति किससे होती है, ये बात हुई। किसके द्वारा होती है, भगवत प्राप्ति की बात नहीं रही, ये प्राप्ति किससे होती है, भगवान की कृपा तो है ही, कृपा में कोई दो बात नहीं है। अभी आया है कि कृपया विज्ञान सहित ज्ञान का विस्तार से, ज्ञान पर विशाल विस्तार से प्रकाश डालें, विज्ञान सहित ज्ञान। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई बातें मैं कह दूं, ये मेरे हाथ की बात नहीं है, मैंने ये किया है, मेरे कहने का काम पड़ता है। मेरा विचार है अगर मैं बहुत बढ़िया बात कहूं, मेरे से नहीं कही गई है, और कभी कभी अच्छी बातें कही गई है, खुद मेरे को आश्चर्य आया, प्रसन्नता भी हुई, तो ये बात व्यक्ति के हाथ की नहीं है, ये कोई भगवत कृपा है। क्या है वो भगवान जाने, बात निराली है। कामना के त्याग की बात वास्तव में बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, एक एक चीज बढ़िया है। अब विज्ञान सहित ज्ञान है, इसने खास मतलब नहीं है, विज्ञान सहित ज्ञान है, मानो सगुण सहित निर्गुण का ज्ञान, निर्गुण और गुण दोनों का ज्ञान है, वो ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञान है। जो विशेष ज्ञान है सगुण का, उस विज्ञान के सहित तत्व ज्ञान है, उसका नाम विज्ञान सहित ज्ञान है। इसका विवेचन करने में पढ़ाई की तरह हो जाएगी। अपने कामना की, काम की चीज कामना के त्याग की है। हमारी परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधा अगर है तो कामना ही बाधक है। कामना किसकी होती है, सुख की और संग्रह की, आराम की, मान बढ़ाई की, ये कामना होती है। वो कामना जो जड़ है, उत्पत्ति विनाशील वस्तु है, उसकी जो हमें अपने आवश्यकता समझते हैं, उसका नाम कामना है। परमात्म तत्व की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, जीवन मुक्ति की इच्छा करते हैं, तत्व ज्ञान की इच्छा करते हैं, वो कामना नहीं है, वो जिज्ञासा है, लालसा है, वो एक उत्कट अभिलाषा है, उसका नाम कामना नहीं है। कामना जड़ की इच्छा है, वो है। इसमें भी सूक्ष्म विवेक दिया जाए, अच्छा गहरा विचार किया जाए, तो फिर कामना मात्र सभी कामना हो जाती है, भगवान की कामना, प्रेम की कामना, तत्व की जिज्ञासा की कामना, सबकी सभी कामना है। परंतु वो विषय बड़ा कह रहा है, दो विभाग किया जाए तो जड़ की कामना त्याज्य है। अभी जो अपनी अवस्था है इसमें जड़ की कामना वही कामना है, तो उसका नाश कैसे हो? तो पहली बात तो ये है भाई बहन सब ध्यान दें इस बात पर, क्या कामना करने से वस्तु मिलती है? ये है विश्वास आपको, कामना करने से वस्तु मिलती है, बताओ। तो कामना का उपयोग क्या हुआ? कामना करने से वस्तु मिलती है क्या, बताओ भाई, जिसके जची मिलती है बताओ, मैं फिर बोलूंगा। कामना करने से क्या वस्तु मिल जाती है? कि धन मिल जाए, भोग मिल जाए, आराम मिल जाए, मेरा आदर हो जाए, मेरी प्रशंसा हो जाए, मेरे को सुख मिल जाए। ऐसी कामना से क्या सुख मिल जाता है, रुपये मिल जाते हैं, कामना पूरी हो जाती है क्या? कामना करना निष्क्रिय हो जाती है, निष्क्रियता की समाप्ति हो जाती है। अच्छा, मानो काम करने में सजगता आ जाती है, चेतना आ जाती है, असजता आ जाती है कामना से, या उससे प्राप्ति हो जाती है, तो कामना का उपयोग हो गया ना। ये बात नहीं है, वास्तविक बात की तरफ ध्यान हमारे भाई बहन कम देते हैं। बातों की तरफ ध्यान, केशवराम जी का कहना ठीक हुआ और इधर से बात आई, वो बात भी ठीक हुई। तो कामना करने से कामना की पूर्ति नहीं होती, कामना करने से उद्योग होता है। वो उनका मतलब है कि कामना के बिना पत्थर हो जाएगा, उद्योग ही नहीं करेगा, और क्या होगा? कामना से ही सजगता आती है, उद्योग होता है, चेतना आती है, जड़ जब सजगी है तो कामना से ही होता है। ये उन्हें कह रहा ये है, तो ये बहुत अधूरा ज्ञान है, ठीक ज्ञान नहीं है इस विषय का। प्रारब्ध के कारण से आलसी होता है आदमी, ये भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल अनजान पड़ा है, दिखता ऐसा ही है परंतु ये वास्तविक बात नहीं है। इसी तरह से कामना से चेतना आती है, उससे वस्तु प्रीति प्राप्त होती है, ये बात है नहीं, सिद्धांत नहीं है ये। कामना से कामना पूर्ति नहीं होती, सजगता नहीं आती है। बात वास्तव में बता है कि कामना के कारण से सजगता में आवरण आता है, मन ढक जाती है। सजगता कहते तो पैदा होती है, मगर सजगता ढक जाती है। कामना वाला आदमी समझ नहीं सकता अपने में, विशेष करके बाधा यही हो रही है कि संसार की कामना है वो भीतर बैठी है, इसलिए ये बातें समझ में नहीं आती। देखो एक उदाहरण बताऊं, नारद जी के मन में ब्याह करने की आ गई और भगवान को याद किया और भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान ने कहा महाराज जी विधि हो नाथ हित मोरा करो सु बैग दास में तोरा, विश्व रूप मोहनी कन्या की दशात ब्याह करने के मन में आती, भगवान ने कह दिया आप मेरी पूरी करो। तो भगवान क्या बोले? चुप रहे थे, भगवान क्या बोले? जय विधि हो ये परम है तो नारद सुनो तुम्हार सो मैं करबन आन कछु दसन मृषा हमार। नारद जी तुम सुनो, जिस तरह से तुम्हारा परम हित होगा वही मैं करूंगा, मेरा कहना झूठा नहीं है, मैं सत्य बोलता हूँ। जैसे कुपत मांग जिम व्याकुल रोगी वेदन दे सुनो मुनि जोगी, जैसे रोगी कुपति मांगता है तो वैद्य नहीं देता है, ऐसे ही तुम्हारी कामना पूरी करूंगा। अर्थ क्या हुआ? जैसे कुपत मांग जुर्ज मांग व्याकुल रोगी और वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी, ओ मुनि जोगी सुनो सुनो मेरी बात ध्यान दो, मैं जो कह रहा हूँ कुपति मांगने पर वैद्य नहीं देता है, ऐसे ही मैं करूंगा। अर्थ क्या हुआ इसका? मनोकामना पूरी नहीं करूंगा। कुपत देता है जब वैद्य रोगी कुपत चाहता है तो कुपत देता है, पर नारद जी नहीं समझेगा। नारद जी कामना जब तक मनुष्य रहती है तब तक असली बात समझ में आती नहीं है। लाल जी के नहीं आए आप हम क्या चीज है। लाल जी ने देखा तो क्या हो जाएगा। और नारद जी ने कहे जय विधि हो नाथ हित मोरा करो उस बैग जल्दी करो ब्याह हो जाएगा उधर तो संभर जल्दी काम है। तो भगवान कहे जय विधि हो परमहित तुम तो हित कह दो मैं परमहित करूंगा। परमहित कैसा करूंगा कि जैसे वैद्य से रोगी कुपत मांगता है नहीं देता है ऐसे करूंगा। साफ हो गया कामना पूरी नहीं करूंगा ये होगा नर्थ। जब नारद नहीं समझ सके हम लोगों के वो तत्व की बात समझ में नहीं आती। जब तक पदार्थों की कामना जोर से पड़ी रहती है तब तक तत्व की बात समझ में आती नहीं। अब कैसे वो कामना भीतर पड़ी हुई है बाधा है इसमें। नारद जी की समझ में नहीं आई। तो नारद जी गुरु है सबके महाराज उनके गुणों का वर्णन है उस आश्चर्य जैसे गुण बार तो वर्णन आए है। वे संगीत में दुजम शुद्ध युद्ध में भी बड़े प्रवीण है। अब युद्ध करना काम नारद जी कहाँ आता है पर भारत में आया तो युद्ध में बहुत बड़े प्रवीण है। मन जिन गुणों का देखने में आता ही नहीं उन गुणों में बड़े तेज है सब महाभारत में वर्णन आया और बहुत तेज है सबके और इतने विलक्षण है कि मनुष्य भी उनसे पूछते हैं देवता भी नारद जी से पूछते हैं राक्षस असुर भगवान के नाश का उपाय पूछते हैं वो उपाय भी नारद जी बताते हैं। नारद उसी बात रद्द होती नहीं सब जगह सही होती है। राक्षसों से पूछते हैं उनको बताते हैं उपाय बताते हैं और उनका विश्वास है कि बाबा से पूछो ये बताएंगे। इतने चतुर है इतने बुद्धिमान है वे नहीं समझ सके। तो जब तक भोगेश्वरीय प्रसक्ता न भोग भोगना और ऐश्वर्य संग्रह करना रुपया इकट्ठा करना ये दो बात है उसमें एक बात भी बैठी हुई है हृदय में तो वास्तव में सत्संग की बात समझ नहीं सकते। उसकी दृष्टि बुद्धि होती नहीं समझ में नहीं आती बात समझ में आवे कैसे भीतर वो भरी है। एक दृष्टांत देते हैं कि दो चींटी थी कीड़ी छोटी एक नमक के पहाड़ पर रहती थी एक मिश्री के पहाड़ पर। अब इतना तो कीड़ी के लिए पहाड़ी है इतना ढीला रख दो घी तो पहाड़ी है। तो वो मिश्री पर रहने वाली उसे नमक के पहाड़ पर चली गई। उसने कहा कि देखो तुम कहाँ रहती हो हमारे वहाँ बड़ा मीठा है। वो कहते इससे भी बड़ा मीठा इससे मीठा ये मीठा है ही नहीं कि इससे भी बढ़िया आएगा इससे बढ़िया है। तो चलो तो यही साथ में और देखा कि देख, देख देख कैसा मीठा है। तो एक बार बोली थी बता कैसा देख कैसा मीठा है कि सच्ची कहूंगा मेरे को तो वही स्वाद आता है जैसा हमारे पहाड़ में है वैसा ही दिखता है। तो कहेगा हाँ मैं हाँ मिला दूं पर मेरे को तो ऐसा दिखता नहीं। वो आश्चर्य करती कि बात क्या है। तो उसने क्या किया कि नमक की डेली पकड़ रखी थी मोने में अब स्वाद कुछ वही आवे मिश्र स्वाद आवे कैसे मुख तो भरा हुआ नमक से तुम्हारे को तो वैसा ही लगता है। तो उसने मुख में देखा देख लो उसे बाहर निकाल दिया और अब मीठा देने से वही ऐसे हो गई कहते कैसा है अरे चुप रहा हल्ला मत कर। तो इस तरह से मुख में नमक पकड़ा हुआ नहीं समझ सकता मिश्री को। ऐसे भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त है तांतर हो रहे हैं वे नहीं समझ सकते। भीतर में नमक पकड़ा हुआ है कैसे समझे। ऐसे आदमी बहुत कम है जो कि अपनी बात को छोड़ करके दूसरे की बात को समझ सके। ऐसी शक्ति बहुत कम आदमी में है ज्यादा आदमी में नहीं है। क्यों मेरे तो ऐसे आप कहो ना डिस्कस कर प्रश्नोत्तर आपस में चर्चा करने का काम काफी बड़ा है बहुत वर्षों से करता हूँ तो मेरे को मालूम है इसका। बहुत कम आदमी ऐसे अपनी बात पकड़े पकड़े समझने की चेष्टा करते हैं। अभी ख्याल नहीं उनको कि मैं पकड़े वो करता हूँ खुद को ख्याल नहीं परंतु उन बात को पकड़े हुए ही निर्णय जैसा करते नहीं जान सकते, समझते नहीं। बहुत कम आदमी छोड़ करके समझने वाले वो समझते हैं, परंतु भीतर से वो इच्छा मिटती नहीं है, भोगों की संग्रह की इच्छा मिटती नहीं है। वो जब तक मिटती नहीं तब तक समझी वाला बात टिकती नहीं, समझ भी लेते टिकती, तो भीतर में पड़ी है वो। संसार की सत्ता और इसकी महत्ता ये भीतर में बैठी हुई है, और फिर अपन अपन तीन बात बैठी हुई है। सत्ता मान रखी, सत्ता गीता कहता है, ये कहती है ना भावो नाशतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत का भाव सत्ता विद्यमान नहीं है, उसकी सत्ता पकड़ी हुई है, असत की सत्ता पकड़ी हुई है, और पकड़ी हुई सत्ता नहीं, सत्ता को महत्ता दे रखी है, वो महत्ता देकर फिर अपनापन कर रखा है, ये तीन बात कर रखी है। इस बात को बात समझ में नहीं आती, अब कामना के त्याग बात सब कैसे समझ आ। जब महत्ता पदार्थों की है और उसे कोई अच्छा माना है, अपनापन है, तो कैसे समझ में आएगी। तो ये बात समझ में नहीं आती है, ना असतो विद्यते भाव, इस पर विश्वास हो जाए कि असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। जैसे ये शरीर है, ये संसार है, ये है ऐसा मानते हैं, पर वो ये है पना विद्यमान है ही नहीं, ये है ही नहीं, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में ये असत टिकता हो। निरंतर अभी जो पद गाया कि किसका लिया सहारा प्राणी, बहता यह जग सारा रहे, सब जगत बह रहा है, अभाव में जा रहा है बड़ी तेजी से। अब अभाव में जा रहा है उसका जो भाव रूप मान लिया ये बाधा हुई, यार भाव रूप मान करके उसको महत्ता दे दी ये बाधा होगी, महत्ता दे के भी उन्होंने अपनापन कर लिया ये महान बाधा हो गई। बाधा कहाँ है इसकी खोज संतों ने की है, मेरे को संतों से मिली है, ऐसी बात है ये। तो संतों के द्वारा जो बात मिलती है वो बड़ी विस्तृत होती है, पुस्तकों के द्वारा उतनी समझ में नहीं आती, और संतों के द्वारा मिलने के बाद पुस्तकों में देखती है। भगवान व्यास की वाणी में कोई कमी नहीं है किंचित मात्र कहीं भी, परंतु बात समझ में नहीं आती, भीतर ये भरी रहने से व्यास जी महाराज की बात समझ में नहीं आती, आती नहीं अकल में। तो विशेष सत्संग से बात समझ में आती है, इतनी पुस्तकों से नहीं आती, एकांत में साधन से उतना लाभ जल्दी नहीं होता। जितने वास्तविक सत्संग हो और सुनने वाला भी वास्तविक जानना चाहता है, अपनी सब छोड़ करके उस प्राणी क्या कहते हैं क्या मतलब है ऐसा कहता तो वो समझता है, अरे नहीं समझ सकता। असत की सत्ता बैठी है, असत की सत्ता। अब हमारे कुटुंब भी है, धन है, जमीन जायदाद है, मकान है, ये है, और इसमें बड़ा आराम मिलता है, बड़ा सुख मिलता है, बड़ी आवश्यक है हमारे लिए ये बात बैठी हुई है। ये कितनी आवश्यक हो, तुम इनके साथ रह नहीं सकते, तुम्हारे साथ ये रह नहीं सकता, इस बात का आदर दो तो कुछ आँख खुले, इसको महत्ता दो। ये शरीर संसार के साथ आप रह सकते नहीं, इसमें एक बात कहता हूँ आप ध्यान दें, संसार का वियोग सत्य है और परमात्मा का योग सत्य है, संसार का वियोग ही सत्य है। आप हम जितने बैठे हैं इनका सबसे पहले आपका हमारा वियोग था, ना आपको मैं जानता था ना आप मेरे को जानते थे, तो वियोग था ना, क्या आपकी हमारी पहचान ही नहीं थी, तो आपका हमारा वियोग था कि नहीं ये बात समझ लो कम से कम, ये आती है ना समझ में, आपका हमारा वियोग था। और फिर आया मिले संयोग हुआ, फिर वियोग हुआ संयोग हुआ वियोग हुआ, और अंत में वियोग होगा, चाहे आप न रहे चाहे मैं न रहूं चाहे दोनों न रहे, पर वियोग अवश्यंभावी है। तो संसार का वियोग नित्य है, अब नित्य तत्व को आप नहीं मानते और क्या मानोगे बताओ, और नित्य है कि नहीं? संयोग का, संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। इस बात पर योग की परिभाषा कही, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग सहितम, दुखालय में शाश्वतम, दुख के संयोग का वियोग है उसका नाम योग है। अब वियोग कैसे मानोगे? संयोग को सत्य मानते हो, संसार का संयोग सत्य मानते हो, धन का संयोग है, परिवार का संयोग है, मकान का संयोग है, आदर का संयोग है, प्रशंसा का संयोग है, आरंभ का आराम का संयोग है, ये संयोग है उसको ठीक मानते हो, उसी लिए चेष्टा हो रही है। क्या संयोग अनित्य है? दृष्टि नहीं जाती इधर, इधर ख्याल ही नहीं जाता। ये बात जो ख्याल में आ जाए कि संसार का संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है, वियोग का फिर वियोग नहीं होता है। समझ में आते हैं? संयोग नित्य है, संयोग लिए चेष्टा करते हैं, उद्योग रात दिन संयोग लिए करते हैं, फिर परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी? अनित्य में ही लगे हो। कम से कम, कम से कम, कम से कम संयोग अनित्य है ये बात जम जाए, बैठ जाए, ठीक रहे, कितना ही धन मिले, संपत्ति मिले, परंतु अंत में वियोग है। अवश्यम जाता रस्तरतरमोषित्वापि विषया, बहुत समय तक साथ रहेगा तो एक दिन का वियोग जरूर होगा, नियम है, भर्ती करें। तो वियोग नित्य है ये बात समझ में आ जाए, समझो कि आपने बहुत काम किया है। अब इसमें शंका होता हो, क्या ये जचा हुआ है कि वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है? संयोग की चेष्टा होती है, संसार के संयोग की ही चेष्टा होती है। लालसा संयोग की रहे, इतना रुपया मिल जाए, इतना भोग मिल जाए, इतना आदर मिल जाए, इतनी परिश्रा मिल जाए, इतना आराम मिल जाए, इसकी इच्छा रहती है। जिसका वियोग अनिवार्य है उसे संयोग की इच्छा रहती है, तो अंत में वियोग होगा, दुख पाएंगे ना। किसका लिया सहारा रे प्राणी, बहता यह जग सहारा रे, बहता सब जगह, तो बहता है मानो वियोग हो रहा है हमारे से, निरंतर वियोग हो रहा है। संसार का वियोग है वो कभी ठहरता नहीं है, भागा चला जा रहा है, जोर से आपसे अलग हो रहा है। आपको मैं पूछूंगा, आपकी पहली अवस्था आज है क्या? वियोग हो गया कि नहीं? बचपन का पहली अवस्था का वियोग हो गया ना, वो हो गया नहीं? अभी हो रहा है, मैं आकर के बैठा उस समय जितनी उम्र थी अब नहीं है, तो वियोग हो रहा है हमारी उम्र का। शरीर जितना देर रहना चाहिए, अभी आकर बैठने के बाद अब 37 मिनट आए हैं, तो इतना वियोग हो गया हमारे शरीर से, शरीर से नित्य वियोग हो रहा है, कुटुंब से नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, संसार हमारे से अलग हो रहा है, हम संसार से अलग हो रहे हैं निरंतर। अब निरंतर अलग हो रहा है, उसकी इच्छा से क्या फायदा होगा बताओ? कामने से क्या फायदा होगा? जिसका नित्य निरंतर वियोग है उसके संयोग की इच्छा से क्या काम आवेगी? क्या संयोग रह जाएगा तो इच्छा से क्या फायदा? जिसे फायदा नहीं वो रखेंगे कि इच्छा का त्याग मुश्किल है, तो इच्छा की पूर्ति सुगम है? दोनों विचार करो तटस्थ रह करके, इच्छा के, इच्छा का त्याग, कामना का त्याग बड़ा कठिन है, तो क्या इच्छा की पूर्ति, कामना की पूर्ति सुगम है? असंभव है। आज तक किसी की भी इच्छा पूरी हुई नहीं, पूरी इच्छा किसी की पूरी नहीं हुई। व्याख्यान में एक मैंने सुना कि इच्छा पूरी तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई, हो गई। इच्छा पूर्ति असंभव है, त्याग कठिन है, तो असंभव तो सुगम ही है। दोनों को जोड़ को, एक तो असंभव और एक संभव हो, तो असंभव थे से सुगम ही पड़ेगी कठिन होने पर। अरे कठिन है नहीं, आप थोड़ा विचार करो, आप एक दिन भी एक तक रख दो, एक दिन 8 पर 24 घंटा एक इच्छा, बताओ कोई आप सूरवीर हो बताओ? हम एक इच्छा रख ही देंगे, धन की इच्छा है तो रात धन की इच्छा ही रखेंगे, भोगनिक भोजन की इच्छा है भोजन की इच्छा ही रखेंगे, मिलने की इच्छा इच्छा को रख देंगे। रख सकते ही नहीं आप, जिसका त्याग कठिन कहते हो, मैं कहता हूँ उसका रखना कठिन है। पूर्ति बहुत कठिन है, त्याग करना सुगम है। जिस जो आपसे अलग हो रही है उसका त्याग क्या कठिन है। बचपन में मालूम मामूली खिलौने भी कितने महत्व की बात दिखती थी। कल बताया नहीं, कहा जो मेरे को याद है, आप लोगों को पता नहीं, लाल हरा कांच का टुकड़ा जो कूड़े कचरों में है, मुठे में चबते सुबता आई हूँ उसको लियो जाते हूँ, बस यूं देख लेते हैं, क्या आनंद आ गया। वो आ जाता है वो आनंद, आप बताओ, आपको याद नहीं होगा, मैं तो याद है मेरे को। ये वो झाड़ होता है ना, उसके वो छोटे छोटे होते हैं, उसे देखे सब मूर्ति दिखे, एक छह मूर्ति दिखे, वो रखते ही हो जब वो आता है आज ऐसे रखते हो आप। हम तो वही है दूसरे है, तो वो रख सकेगा तुम्हें। ऐसे कोई इच्छा आप रख नहीं सकते, आपके तो त्याग कठिन है। मैं कहूँ त्याग करना पड़ेगा ही आपको, करते ही हो आप, हर वही का तो कठिन है। कैसे कठिन है, विचार ही नहीं करते आप। इच्छा एक रख सकते नहीं, और तरह तरह की इच्छा भी रख नहीं सकते। इच्छा से पिंड छुड़ाना पड़ता है आपको, बिना पिंड छुड़ाए आपको चैन नहीं पड़ेगा। पदार्थों के बिना, आज के तो रुपयों के बिना, स्त्री पुत्र परिवार के बिना, जमीन जायदाद घर के बिना हम कैसे रह सकते हैं, ये आपकी जची हुई बात है। इसके बिना हम कैसे रहेंगे। तो आपको बात पूछो, ख्याल करना, आपको गाढ़ नींद आवे उसमें क्या आपके साथ संग रहता है। पदार्थों की याद रहती है, रुपयों की याद रहती है, घर की याद रहती है, स्त्री पुत्र की याद रहती है क्या। अगर याद न रहे, आपको नींद न आवे, पागल हो जाओगे आप। पदार्थों के संग से पागल हो जाओगे, उसके वियोग के बिना आपको चैन नहीं पड़ता है, ऐसा आपका सबका अनुभव है। ये फेंक दे ऐसा काटता है कठिन है, बताओ इसमें किस शंका करो। बिना संसार के संग के छोड़े बिना आप आज पर नहीं रह सकते, छोड़ना कठिन है, छोड़ना पड़ता है आपको। छोड़ने पड़ने से आप ताजगी आती है, इंद्रियों में ताजगी, अंतर में ताजगी, शरीर में स्वास्थ्य छोड़ने से होता है। अच्छी नींद आ जाए, वैद्य भी पूछता है नींद आती है, नींद आती है कि नींद आती है तो ठीक है, नींद नहीं आती है पागल होता है, नींद नहीं आती उसको, माथा खराब हो जाता है, पागल हो जाता है। उसके बिना पागल हो जाओगे, संसार के छूटता नहीं, बिना संसार के छोड़े पागल हो जाओगे आप, रह नहीं सकते। बताओ सच्ची एक झूठी बात, उसको कहते छोड़ना कठिन है। कैसे कठिन है, विचार ही नहीं करते। अन्नाता सोचो, थोड़ा सा विचार करो, गहरा विचार करो। तत्काल सिद्धि, मैंने कहा परमात्मा सिद्धि वर्तमान की है, भविष्य की चीज नहीं है। संसार की, परमात्मा की, संसार की प्राप्ति भविष्य की है, वर्तमान की नहीं है। परमात्मा तो तुम्हारी प्राप्ति वर्तमान की है, बिल्कुल अभी अभी अभी, जब कल भी होगा तो अभी होगा, कल होगा। आज भी कहते हैं अभी थोड़े ही मरते हैं, मरता है तो अभी मरता है, क्या कल मरता है, बताओ आप समझ विचार करके। मरता है वो अभी मरता है कि कल परसों मरता है, सब मरेगा तो अभी मरेगा, अभी मरता है। और कहते हैं अभी थोड़े ही मरते हैं, तो कब मरते हैं, ऐसा कल परसों मरते हैं, कहते हैं अभी थोड़े मरते हैं। सच्ची झूठी बताओ, तो बैठो विचार हुआ, अभी थोड़े ही मरते हैं तो कब मरते हो, जब मरोगे तो अभी मरोगे, कल परसों मरोगे, जब मरोगे तो अभी मरोगे। तो संसार का वियोग भी अभी है, परमात्मा प्राप्ति भी अभी है, पर संसार का संयोग अभी नहीं है, इसमें भविष्य है। क्या वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। सत्य को भी आप नहीं मानोगे तो क्या मानोगे, बताओ। यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं सत्य की प्राप्ति के लिए हुए हैं, तो सत्य की प्राप्ति में देखो तो संसार का वियोग सत्य है, संयोग सत्य नहीं है। तो इच्छा संयोग की रहती है, वियोग रहती है। कामना करते हो जिसका वियोग हो तो उसी कामना रहती है, क्या नित्य की कामना रहती है? फिर कामना छोड़नी बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन, कैसे कठिन है? मैं कहता हूँ रखना कठिन है, कामना को रखना कठिन है। बताओ उत्तर दो, कोई रख सकते हो? तो आप चाहो आपको बुरी लगी तो छूट जाएगी। अब उसको आप पसंद करते हो, ना पसंद करो कि भाई हम उसको पसंद नहीं करते, छूट जाएगी वो, तो छूटती है आपसे। आप ही आपने संबंध जोड़ लिया, उसको पकड़ लिया, ये छूटती है नहीं। तो परमात्मा प्राप्ति वर्तमान में है, परंतु वर्तमान में मानते नहीं, करो अभ्यास करो फिर हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, कभी होगी तब होगी। शेठ जी ने कहा था, खटमा समाही मिले साई भगवान, ध्रुव जी को 6 महीनों में मिल गए। तो शेठ जी ने कहा 6 महीनों में मिले, जिस क्षण में मिले तो उस वर्तमान में ही मिले ना। अगर वो व्याकुलता हो जाए तो आज मिल जाएगा नहीं, अभी 6 महीने क्यों लगे? तो परमात्मा की तरफ अभी मिलती है, अभी मिलती है। यार संसार से अभी संबंध छूटेगा, मरेगा तो अभी मरेगा। आप बताओ कब मरेगा? जब मरेगा तब, अभी मरेगा कल परसों मरेगा? बताओ, बोलो। अरे कहते अभी थोड़ा ही मरते हैं, ये अज्ञान की बात है। अज्ञान को आदर दे रहे हो आप खुद सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते इधर। मरेगा जब भी मरेगा, कल कैसे मरेगा? ऐसा अभी छूटता है संसार, अभी इच्छा अभी छूट रही है, कोई इच्छा करो छूट रही है, इच्छा छूट ही रही है। आप पकड़ रहे हो उसको, फिर पकड़ रहे हो, फिर पकड़ रहे हो। आप पकड़ना छोड़ो तो छूट जाएगी आप साहब। बालकपना छूट गया, जवानी छूट गई, क्या आपने छोड़ा है? बताओ, जिस दिन जन्मे है उस दिन जितनी उम्र थी उतनी आज उम्र नहीं है। जितने वर्ष आ गए हैं उतना तो हमारी मौत नजीक आ गई। ये सोची है झूठी बताओ, कोई शंका कर लो, हमारी जितनी उम्र आ चुकी है उतने वर्ष मौत नजीक आ गई कि दूर रही? दिन प्रतिदिन मरने का दिन नजीक आ रहा है, तो संसार का वियोग आपसे आप हो रहा है। उम्र आपकी 100 वर्ष की है, और 5 वर्ष के हुए, क्या 100 वर्ष की उम्र है? 5 वर्ष के 95 वर्ष रह गए, 10 हो गए, 90 वर्ष रह गए। निरंतर मौत नजीक आ रही है, संसार निरंतर आपसे अलग जा रहा है, इच्छा का क्या उपयोग होगा? आप विचार करो, सुनने में तमाशा होता है, खेल है, जो सिनेमा देख लिया, जो सुन लिया, ये बात सुनी, खेल तमाशा देख लिया, तमाशे की बात नहीं है। ये तो जीवन मरण की, अपने खास जीने की बात है। इसको समझना चाहिए कि ये तो छूट रहा है निरंतर, पकड़ने की इच्छा आप कर रहे हो और समझते हो हम पकड़े हुए, हमें भोग भोगते हैं, सुख भोगते हैं। ये कब होता है? आंखें मीचते तब होता है। विवेक रूपी आंख देखो तो भोग कब भोगे? निरंतर संसार हमारे से वियोग हो रहा, संसार से शरीर से हमारा वियोग निरंतर हरदम रहा है, जो गंगा की धारा रे बहता, जग सारा रे बहता बह रहा है, पर्वत बहता, समुद्र बहता, ब्रह्मा बहता, बंदर बहता, सब बहता ही बहता सब है, संसार मात्र बह रहा है, जा रहा है कहाँ? अभाव में, मौत में जा रहा है, अभाव में जा रहा है। अभाव से ही आया, अभाव रूपी है ये, उसको सत्ता देकर के महत्ता देते हो, महत्ता देकर अपनापन कर लेते हो, ये गलती होती है। इसमें खराब, इसमें असत्य हो तो बताओ, क्या संसार को सत्ता देना उचित है? और वो महत्ता देना उचित है क्या? कितनी महत्ता दो रहेगा क्या? फिर इच्छा छूटती नहीं, इच्छा रहती नहीं। आप तो छूटती नहीं, मैं कहता हूँ रहती नहीं। दूसरी पकड़ते, एक पकड़ी, दूसरी पकड़ी, तीसरी पकड़ी, खिलौना में थी वो रुपये में पकड़ ली, रुपये में पकड़े और पकड़ लोगे। ठीक नित्य बात है कि संयोग का संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। आप देखे न देखे, ध्यान दे न दे, परमात्मा का हमारा संबंध नित्य है, अखंड है, कभी वियोग नहीं होगा। आपकी दृष्टि वियोग होने वाले को संयोग में लगी हुई है, जिसका वियोग हो रहा है उसका संग चाह रहे हो, इसके कारण से परमात्मा का नित्य योग दिख नहीं रहा है। परमात्मा का नित्य योग है हमारा, परमात्मा के साथ वियोग कभी हुआ नहीं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि परमात्मा की भी ये ताकत नहीं है कि हमारे से अलग हो जाए, भी उस सामर्थ्य नहीं है। भगवान सर्व समर्थ है परंतु हमारे से अलग होने की सामर्थ्य नहीं है। है सामर्थ्य भगवान में तो कैसे अलग हो जाएगा? अगर संसार इच्छा कितनी हो तो साथ रहेगा आपके, जब साथ रहेगा नहीं उसकी इच्छा छूटती नहीं तो क्या छूटता है? कमरे कभी रख ही नहीं सकते, छूटती है। बचपन में क्या थी, फिर जवाने में क्या थी, आज क्या है, सत्संग बिने किए क्या थी, सत्संग करने से क्या है, परिस्थिति होने से क्या है, आप देखो तो बहुत जीवन बदलता है, नहीं बदलता है? तो थोड़ा और बदलो, पूरा बदल जाएगा। ये बात दो दो चार ही होते हैं ना, तीन पांच नहीं होते। ऐसे सही बात है कि संसार की इच्छा टिकती ही नहीं। आप अगर छोड़ने का विचार करो, केवल ना पसंद कर लोगे, नहीं हम ऐसे इसको पसंद नहीं करते, संसार की इच्छा को छूट जाएंगे तो छूटती है ही। आपने पसंद कर ली इच्छा को, इस वास्ते आपको दिखती है कहाँ, ये तो अभाव है। तो इच्छा है वो बिल्कुल विचार नहीं करते आप अंदाजा विचार करो कि संसार का वियोग तो निरंतर हो रहा है, इच्छा का भी निरंतर वियोग हो रहा है। आपकी आशा है, कामना है, इच्छा है, इसका भी आपके वियोग हो रहा है आपसे आप। जिस दिन लड़का जवान मरता है उस दिन जैसा दुख होता है, 10-12 दिन पीछे होता है, 12 महीनों के पास होता है, 12 वर्ष के बाद याद नहीं आता। ये काल सबको खा रहा है। नवग्रह 64 जोगनी 52 वीर प्रजंत, काल भक्ष सबको करे, हरिशरण निरपंत, काल खा जाता है आपके विचारों को, आपके विचार काल खा जाता है, समय के सब खा जाता है, सभी निरंतर काल रूपी अग्नि में संसार जल रहा है निरंतर, कभी अंतर नहीं पड़ता। तो निरंतर वियोग हो रहा है, उसकी इच्छा त्यागने कठिनता होती। आपकी कन्या बड़ी हो गई और संयोग मिल गया, अच्छा घर पर अच्छा मिल गया, आपको संतोष हो गया, मेरी पुत्री है दुखी नहीं पाएगी, वह कन्या दान कर दिया। अब कन्या की चिंता होती है, अब रात्रि में नींद उठ गया कि क्या करा, कन्या दान करना है, लड़की बड़ी हो गई, सिर्फ माँ की और बात चिंता हो जाती है। पर अच्छा घर पर मिल जाते तो फिर चिंता मिटती है कि नहीं, लड़की वही बैठी आपके पास और प्यार करते हो, उसे कपड़ा देते हो, गहना देते हो, भोजन देते हो, बड़ा प्यार करते हो, भाई हमारी कन्या है, परंतु चिंता है क्या? अब तो कब चिंता छूटती है कि हमारी नहीं, अब हमारी नहीं भाई, यह तो लड़की तो पराया धन है, हमारी चीज नहीं है। तो जहां पराई मानी चिंता मिटी। ऐसे संसार पराया है, कभी आपके साथ रहेगा नहीं, छोरा छोरी लड़ते हैं आपस में तो माँ कहते हैं भाई भाई से क्यों लड़े रहे छोरा, ये तो भाई तो आप घेरे जाएगी, क्यों ए भाई सा है संगली, ए भाई सा घरे पधारेगा आपके साथ नहीं रहेगा। बताओ सच्ची बात है? ये आपका धन संपत्ति वैभवर घर कुटुम्ब धन ये सब भाई सा है, भाई जी है, ये भाई जी आपके घर जाएगी, आपके साथ रहेगी? बहन रहेगा, लड़का रहेगा। अब लड़का मर जाए तो दुख होता, लड़की मर जाए तो दुख नहीं होता, क्योंकि तो घर में जाती नहीं रहेगी नहीं। तो ये सब की सब भाई है आपकी, सब कन्या है, ये आपके साथ नहीं रहेगी, ये तो अपने घर जाएगी, आपके साथ रहेगी क्या? अरे इसके छोड़ना बड़ा कठिन है, रखना कठिन है बाबा, इसकी इच्छा छोड़ना कठिन है। जाहिर रही है स्वतः, तो सत्याग इच्छा करना कहाँ तक उचित है बताओ? रहे जहां तक अच्छा बर्ताव करो, आपके सत्संगी आए तो इनका अच्छा बर्ताव करो, छाया की जरूरत छाया कर दो, पानी पी दो पानी पिला दो, और कोई बात है तो पूछ लो, आदर सत्कार करो। ये तो सब जाने वाले हैं, मेहमान है, सदा रहने वाले नहीं है, इस वास्ते इनका आदर सत्कार अच्छा बर्ताव करो, इतनी बात है, सज्जनता का बर्ताव करो। तो इच्छा रहने वाली है ना, इच्छा करो पदार्थ रहने वाले, विषाद रहने वाले है ही नहीं, इस वजह से इच्छा कठिन नहीं है। आपने विचार नहीं किया है, इस पर आपने मनन नहीं किया है, इसका चिंतन नहीं किया, विचार नहीं किया है। इच्छा छोड़ना तो आपको छोड़ना पड़ेगा ही, अगर छोड़ दो न्याल हो जाओगे, छूट जाए तो न्याल नहीं होगी। आप संसार का शरीर का मोह छोड़ दो तो महान सुख हो जाए, दुख नहीं होगा, अरे छूटेगा जरूर। आप रखना चाहते हैं छूट जाओ तो रोना पड़ेगा ही, बताओ किसकी ताकत है, रखना चाहते हैं छूट जाए तो रोएगा नहीं, पहले से समझोगे तो छूटेगा ही, तो पहले से समझ लिया कि तो मर गया, तो हम पहले ही जानते थे। लड़का जन्मता है तो उसमें हर एक बात में संदेह होता है, ये लड़का बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, ब्याह होगा कि नहीं होगा संदेह है, लड़का होगा कि नहीं होगा संदेह है, कुटुंब अच्छा होगा कि नहीं होगा संदेह है, बट मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह है कि मरेगा नहीं भी मरेगा, निसंदेह सत्य उसको स्वीकार नहीं करने, वास्तव में सत्य से विमुख हो रहे हैं, सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे, अपने जाने हुए सत्य का स्वीकार करो निहाल जाओ मुक्ति हो जाएगी, अपने जाने हुए सत्य का, अपने जाने हुए असत्य का त्याग करो, अपने जाने हुए असत्य का त्याग कर दो और सत्य को पकड़ दो, अभी मुक्ति हो जाएगी। अभी जाने हुए असत्य का त्याग नहीं करते, अब महात्मा संत और भगवान क्या करेंगे, आपके जाने हुए असत्य का आप त्याग नहीं कर सकते, तो क्या त्याग करोगे बताओ, क्या त्याग करोगे, जिसको आप समझते हो ये तो सब छूटेगा, कुटुंब छूटेगा, शरीर छूटेगा, तो पहले से आशा छोड़ दे। ऐसा एक तो आता है, साधु विचार कर भले समझ लिया दीवी जगत को पूट, पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बैठा रूठ, के अंत में तो ये सास ढूंढने वाली है भाई, ये तो रहने वाली नहीं, पहले ही अपना लग जाओ, कितनी बात है, ये रहने वाली है इच्छा, अरे इष्ट पदार्थ रहने वाले हैं, रहने वाले है ही नहीं, तो इच्छा रहने से क्या सिवाय दुख के कोई फायदा हो बताओ, इतने बैठे हो आप, इच्छा के त्यागने से क्या नुकसान हो जाएगा बताओ, बोलो, वो जैसे क्या अभी पत्थर हो जाएगा, वो तो आप ऐसा त्याग पत्थर नहीं होगा, चेतन तो आ जाएगी, चिन्मय तत्व मिल जाएगा, वो चेतन जिसका वियोग कभी नहीं हो मिलेगा, अब पता नहीं है इस बात की, कहती इसी चेतना रहती है इच्छा रहने से, चेतना नहीं होती बेहोशी होती है इच्छा रहने से, संसार की इच्छा बेहोशी, नारद जी को होश नहीं जाए, नारद जी को मिले सबके गुरु, देवताओं के दैत्यों के मनुष्य सबके गुरु नारद जी, उनको होश नहीं हुआ, माँ भीतर इच्छा है जिसे, तो चेतना जी बेहोशी होती है, तो आप देखती है चेतना नहीं करते तो पत्थर हो जाएंगे हम, जैसे ही पत्थर नहीं हो चैतन्य घन हो जाओगे, जड़ता सर्वता संसार से लुप्त हो जाएगी आपकी, चिन्मयता हो जाएगी, जड़ की इच्छा से ही जड़ का संबंध है, जड़ का संबंध रहता नहीं है, जड़ की केवल इच्छा आपकी रहती है, जड़ नहीं टिकता है आपके साथ, नहीं टिकता, एक क्षण भी नहीं टिकता है, जड़ जड़ तत्व क्षण भर भी टिकता है कि आपके साथ, केवल इच्छा है वो, और इच्छा भी पकड़ते रहते हो उसको, फिर पकड़ रहे ऐसे होशियार हो, पकड़ते रहते हो, वो छूटती रहती है, आप पकड़ते रहते हो, भगवान के और आपकी जिद हो गई, आपको तो हम पकड़ेंगे, भगवान बच्चे छुड़ा मैं दूंगा तेरे, रखने रहना दूंगा ही नहीं, छुड़ा दूंगा, आप कितनी पकड़ो नहीं रहने देंगे भगवान, रहने देंगे बताओ, निरंतर छोड़ती है, ये भगवान की बड़ी कृपा है, संसार की रचना भगवान की कृपा भरी हुई है, इस संसार को आप फिर रख नहीं सकते, केवल आप मेरा मेरा मेरा मान सकते हो, वो मानने में आप स्वतंत्र हो, वास्तव में स्वतंत्रता दी है त्याग के लिए, आपने उसके काम कर लिया राग के लिए, दुरुपयोग कर लिया, दुरुपयोग से दुर्दशा हो रही है, सदुपयोग करो। तो संसार का शरीर का निरंतर त्याग हो रहा है, हमारे से सब संसार अलग हो रहा है, हम संसार से अलग हो रहे हैं। तो संसार का संबंध अनित्य है, इसका वियोग ही नित्य है। तो नित्य तत्व को आप पकड़ो, निहाल हो जाओगे, नित्य तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा का योग नित्य है, संसार का वियोग नित्य है, इसे संदेह हो तो बोलो। तो आप अगर इच्छा छाड़ना चाहते हो तो जिसका वियोग नित्य है उस वियोग को आप स्वीकार कर लो सदा के लिए। फिर ऐसा नहीं कि हमने ये नहीं सोचा, ये नहीं सोचा। लड़का मर जाता है, बूढ़ी माँ रोती है कि हमने ये नहीं समझा था कि लड़का मर जाएगा। तो नहीं समझने का तुम्हारी गलती हुई, लड़के मरने की गलती हुई, वो तो मर चला गया, तुम्हारी समझने की गलती हुई। अब समझ लो, अब समझ लो, पहले नहीं समझा, अब समझ लो कि सबका वियोग होने वाला है। आपका हमारा वियोग होने वाला है कि नहीं, चाहे 100 वर्ष भी साथ रहे, पर अंत नित्य तो वियोग ही है। कर संयोग नित्य है, अब संयोग इच्छा करना बड़ा कठिन है, बड़ी अजब बात है ये। इच्छा पूर्ति तो होती नहीं, अगर दुख होता है, इच्छा होती पदार्थ नहीं मिले दुख होता है कि नहीं? अगर इच्छा नहीं हो तो पदार्थ मिलने जाने का दुख हो जाएगा, मौज हो जाएगी। वो संतों की बात कहते हैं, एक माई केड़ा लेकर पहुंची, संत बैठे, साधु बैठे थे, कि बाबा जी केड़ा लोगे? तो साधु सीधे सीधे सरल साधु थे, कहते मैया क्या हाल है, भीतर माने बड़ी हलचल हो गई है, अब क्या हाल है? तो बाबा जी मन की पकड़े छोड़ दो। हेलो, वो केड़ा भी देख ही उपदेश दे गई, अब पकड़ी मन के छोड़ दी, शांति हुई। गुरु मिल गई, गुरु संत गुरु हो गए, वो माता जी गुरु हो गई। बाबा जी मन से पकड़ी है वो छोड़ दो, लो केड़ा खा लो, भोजन भी देगी, शिक्षा भी देगी। ऐसे आपके हलचल ज्यादा हो उसको छोड़ दो, देखो हलचल रहे तो मुफ्त में पकड़ लेते हो, और फिर छूटता नहीं, छूटता नहीं, या छोड़ते हो नहीं, बताओ, शंका करो। तो आप पक्का विचार करो, अंत ही तो है तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। सज्जनों, गीता प्रेस में काम करने वाले बहुत बड़भागी है, बड़े श्रेष्ठ है। गीता प्रेस के द्वारा दुनिया को शांति कितनी मिलती है आप सब ख्याल नहीं करते। मैं तो जहां तक भटकता हूँ मेरे को तो पता लगता है ना, बहुत शांति मिलती है। दुनिया को शांति मिले उसके जड़ में आप काम कर रहे हो। अन्नदान से इतना पुण्य नहीं होता जिनसे इस पुस्तकों से होता है। जयपुर में चातुर्मास हुआ, जो पुस्तक मिलती नहीं थी, रामायण मिलते नहीं, फिर रामायण आई तो हमारे को मिले, हमारे पैसा दे करके। उसमें कहा भाई एक कॉपी 64 पेज की कॉपी राम नाम की भर के दे, तो दे गई, वो भर के कॉपी आ गई। पैसा दे करके रामायण लेते थे, 64 पेज ही कॉपी राम राम राम राम भर के ले साहब दो, अरे पैसा दे करके, मुफ्त में नहीं। तो कुछ अच्छी समझते तब लेते हैं ना। जयपुर में एक नाम हो गया है, संतोष हो गया, तो स्वामी जी की रामायण, वो संतोष कहते लोग कहते स्वामी जी की रामायण, स्वामी जी की रामायण। और स्वामी जी की रामायण कौन सी? कॉपी लिख कर दे तो मिले वो स्वामी जी की रामायण। अभी ऐसी प्रसिद्धि है स्वामी जी की रामायण। पैसा देकर लेते हैं जिसमें गर्ज करते हैं, और भाई एक कॉपी भर दो राम राम की, तब दे मेरे राम राम कॉपी भर दी। तो कितनी शांति मिलती है, उस शांति के जड़ में आप लोग बैठे हो। ये काम न करे तो गीता प्रेस चलेगा, पुस्तक छपेगी, आप बैठो बताओ भाई, इसके आधार पर छप रहा है। आपको रुपयों रुपयों सब जाएगी, काम करने वाले न हो, रुपये लाखों करोड़ों अरबों इकट्ठा कर लो, हो जाएगा काम? तो रुपया मुख्य है कि मुख्य है? तो वे इतने निमित्त बन रहे हैं। अन्नदाता आप थोड़ा सा विचार करो कि हम कहाँ बैठे हैं, गीता प्रेस का काम करते हैं हम, दुनिया मात्र को शांति मिलती है। अन्नदानम महादानम, अन्नदान को महादान कहा है, अन्न ही प्राणी नाम प्राणा, अन्न है प्राणियों का प्राण है, अन्न मिलते तो प्राण चला जाएगा, मर जाएगा। मन अन्न दान से भी विद्यादान, विद्यादान से भी अध्यात्म विद्या विद्यादान, वो दान हो रहा है, दुनिया को शांति मिलती है। महाराज कलयुग कितने तेजी से आता है, उसकी बड़े थोप लगा दी, आधा थम्बा लगा दिया गीता प्रेस ने, और उन पैसों उन पुस्तकों को छापने वाले आप हो, आप कितने बड़े भागी हो, आप ख्याल नहीं करते हो। ख्याल कर देखो, मन में रखो कि भगवान ने कैसी कृपा की है। अरे काम करना दिया मेरे जीव का भी उसी से। शेर जी ने कहा था, जयदयाल जी ने, कि भाई हम क्या करें, आप बड़ भागी हो, गीता प्रेस का भोजन मिलता है, गीता प्रेस से पैसे उसी भोजन करते हो, हमारे भाग में लिखा नहीं, हमारे पास पैसा बहुत है, हम कैसे खाओ। शेर जी कहा था, मेरे याद, आपको याद होगा। तो गीता प्रेस का अन्न मिलता है आपको, कपड़ा मिलता है, कुटुंब पालन होता है, कितने बड़ भागी हो, कितना विलक्षण प्रसाद है ये। अब उसी में जितना तत्परता से उत्साह से काम करो, उतना वो पैसा बड़ा शुद्ध और निर्मल हो जाएगा। उसमें जितने जितने कमी करोगे, आलस प्रमाद करोगे, उतना पैसा वो शुद्धि कम हो जाएगी। शुद्धि तो है उसमें, पर शुद्धि कम हो जाएगी। अगर उत्साह से करो तो सवाई डेढ़ बज जाएगी शुद्धि निर्मलता, आपका अंतर निर्मल हो जाए। तत्पर से काम करें, एक एक समय, एक एक मिनट, एक एक सेकंड ठीक तरह से लगा, अच्छी तरह तत्परता से काम करेंगे। दूसरा लोग देखे ना देखे, ऊपर सुपरवाइजर है वो देखे ना देखे, उनका ख्याल हो, हमें क्या मतलब है, हमें तो बात करनी है, काम जिससे दुनिया मात्र को शांति मिलती है वो काम हम करते हैं। कितनी विचित्र बात है, पुस्तकों से चित्रों से कितनी कितनी शिक्षा मिलती है। महाराज तत्व बेचने से एक पंडित ने कहा था कलकत्ते में, कि जैसी टीका है, जैसी गीता है वैसी टीका हो गई। तो गीता समझ में नहीं आती, समझ में आती है। और साधु समझने से बहुत बात हो गई, लोगों ने बहुत लाभ हुआ है। तो वो पुस्तक आपके हाथ से जा रही है, क्या वो आपको पुण्य नहीं होगा? पैसे में समय दिखता है, 8 घंटा काम करो तो समय की बिक्री होती है, भावों की बिक्री नहीं होती है। सद्भाव जो दुनिया में हो रहा है उसकी बिक्री नहीं होती। आप ऐसा पैसे लेते हैं, पैसों में समय बिक्री होता है, तो समय काम और ड्यूटी बजानी पड़ेगी, भाव बिक्री नहीं होता है। मैं तो ये भी कहता हूँ, लोग के झूठ कपट करो पे ही खराब लिखो, तो कहना चाहिए मैंने समय की बिक्री की है, धर्म की बिक्री नहीं की है, सत्य की बिक्री नहीं की है मैंने। समय आप चाहते झूठ कपट नहीं करेगा, ऐसे समय आप लगाते हो उस पैसे लेते हैं, तो पैसा लेना नहीं है, पैसा लेना आपके प्रसाद है। ध्यान दो मेरी बात की तरफ, आप पुस्तिका छापते हो वो तो आप काम करते हो गीता प्रेस का, संसार के भले का, और उसमें जो पैसे मिलते हैं वो आप पैसा बिक्री मत करो। अब प्रसाद लेते हैं, प्रसाद ये मंदिर है, इसमें काम करते हैं वो प्रसाद लेते हैं, तो आप रुपये लेते उसका महत्व होगा, उसका महत्व होगा। महात्म काम करने का जैसे महत्व है, ऐसे प्रसाद लेने का काम है। हमने वो लिखा ना पंचामृत, भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान का काम करते हैं और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, तो और भगवान के हैं और भगवान के परिवार का पालन करते हैं, कुटुंब आप पालन करते हो वो भगवान का समझो। ये भगवान का मंदिर है, इसमें काम करते हैं और भगवान का प्रसाद मिलते हैं। काम करते हैं वो अलग पुण्य है, एक प्रसाद मिलता है वो अलग पुण्य है, और प्रसाद से जो जनता की सेवा करते हो ये भी भगवान के है, उसका अलग पुण्य है। और हम भगवान के है, बेटा उत्तराधिकारी होता है पूरा मालिक की पूंजी का, हम भगवान के है, भगवान दरबार में रहते हैं और भगवान का काम करते हैं और भगवान का प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये भाव बदल दो तो क्या आपको बाधा लगती है? केवल भाव बदल दो, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। इतनी सीधी बात है, सरल बात। और भाव संसार का भाव तो आपके हाथ में नहीं है, वृत्ति का था आपके हाथ में, बाजार का भाव हाथ में नहीं है, ये भाव आपके, जो भाव कर लेगा उसको मौज हो जाएगी।